وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Na Ibrahim aliposema, ewe Mola wangu mlezi, ujalie mji huu uwe wa amani, na uniepushe mimi na wanangu na kuabudu masanamu. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ewe Mola wangu mlezi, hakika hayo yamewapoteza watu wengi, basi alinifuata mimi huyo ni wangu, na aliyeniasi hakika wewe ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. رَبَّنَا إِنِّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Mola wetu mlezi, hakika mimi nimewaweka baadhi ya dhuria zangu katika bonde lisilokuwa na mimea kwenye nyumba yako takatifu, ewe Mola wetu mlezi, ili washike sala, basi zijalie nyoyo za watu zielekee kwao na waruzuku matunda ili wapate kushukuru. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Ewe Mola wetu mlezi, hakika wewe unajua tunayoyaficha na tunayoyatangaza, na hapana kitu kitakachofichikana kwa Mwenyezi Mungu katika ardhi wala katika mbingu. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'u du'a. Alhamdulillah, imdi zote ni za Mwenyezi Mungu aliyenipa juu ya uzee wangu Ismail na Ishaq. Hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kusikia maombi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mola wangu mlezi, nijalie niwe mwenye kushika sala na katika dhuria zangu pia. Ewe Mola wetu mlezi, na ipokee dua yangu. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mola wetu, unighufirie mimi na wazazi wangu wote wawili na waumini siku ya kusimama hisabu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Nabii, ili watu wako wapate kuzingatia na waache ushirikina wao, wakumbushe kauli ya baba yao Ibrahim baada ya kuijenga Al-Kaaba. Alisema, ewe Mola mlezi, ujali ya mji huu wa Al-Kaaba uwe wa amani, ulindwe na wenye kudhulumu, na unibaidishe niwe mbali mimi na wanangu na ibada ya masanamu. Kwani masanamu yamepelekea kupotea watu wengi kwa kuyabudu, basi katika dhuria zangu wenye kunifuata mimi na wakakuabudu wewe kwa ikhlasi, basi hao ni watu wa dini yangu. Na wenye kuniasi kwa kushika ushirikina, basi wewe ni muweza wa kuongoa, kwani wewe ni mwingi wa maghfira na rehma. Ewe Mola wetu mlezi, hakika mimi nimewafanyia maskani baadhi ya dhuria zangu katika bonde la Maka ambalo halioti mimea, kwenye nyumba yako uliyokataza isingiliwe na kuvunjwa heshima yake, na ukajalia sehemu za jirani yake ziwe na amani. Ewe Mola wetu mlezi, wakirimu wapate kushika sala karibu na nyumba hii, na zijalie nyoyo za bora ya watu ziwapende kwa kuizuru nyumba yako, na uwaruzuku matunda kwa kuletwa na hao watakaokuja ili wapate kushukuru neema yako kwa sala na dua. Ewe Mola wetu mlezi, ni sawa sawa kwako tunayofanya siri na tunayofanya dhahiri, kwani wewe unajua maslaha yetu na unatuonea huruma zaidi kuliko sisi wenyewe, na hapana lifichika nalo kwako hata likiwa dogo katika ardhi na katika mbingu. Basi hapana haja sisi ya kukuomba, lakini juu ya hivyo tunaomba kwa kuonyesha kuwa sisi ni waja wako, tunyenyekee utukufu wako na tunahitajia ulionayo wewe. Alhamdulillah, hindi zote ni za Mwenyezi Mungu aliyenipa juu ya kuwa ni mzee wa miaka mingi, na nimekwisha kata tamaa ya kuzaa Ismaili na Ishaka. Hakika Mwenyezi Mungu anasikia na ananipokelea maombi yangu. Ewe Mola wangu mlezi, niwezeshe nitimize sala kwa inavyotakikana, na wawezeshe watimilize kadhalika wale walio na kheri katika dhuria zangu. Ewe Mola wetu mlezi, ipokee dua yangu kwa mapokezi ya kukubaliwa. Ewe Mola wetu mlezi, nisamehe madhambi yaliyoniponyoka, na wasamehe wazazi wangu na waumini wote siku itapohakikishwa hisabu na baadaye kwa malipo.